عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه نه روایت ده انه کان بشکو ده اذا سمع الرعد چې د ګړګړ आवाज به واورېدو ترکل حدیثا نو خبرې به پریخې مخلوق سره خبرې به پریخې او الله لو متوجی شو زکوی دار عدم یسبه بحمده نو دبم شورو کو وقال داسی بی سبحان اللذی پاکی دا غزات لر یسبه الرعدو چی پاکی بیا نوی رعد ملک بحمده سرد صفات داغنا والملائکت من خیفته او دا نور ملائکم دا وجد یرد اللہ نا رواه مالکن امام مالک رحم الله دا ذکر کړي ا امام بخاری په الادب المفرد ا امام بهکیم دا حدیث ذکر کړي ا امام نووی وصحح النووی اسناده امام نووی د دې سند صحیح ذکر کړي نه کتاب